بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. صدق الله المولانا العظيم. سورة مباركي الغاشية الجملة سورة هاي مكيس دارای 26 آیه یک رکوع در ترتیب مصحفی 88 سورت است و در ترتیب نزول 26 سورت بعد از سوره مبارکه زاریات نازل گردیده. سوره مبارکه دارای 92 کلمه و 381 حرف است. سوره مبارکه عمدتاً به سه محور دور می‌زند. اول محور بحث از مواد است که مخصوصاً کیفرهای دردناک مجرمان و پاداش‌های روح پرور مؤمنان را برای ما شما شرح می‌دهد. در محور دوم بحث توحید است که با اشاره به آفرینش انسان، آسمان و خلقت و جبال و زمین توجه انسان را به این محور موضوعی و اثرآمیز فرا می‌خواند. یعنی انسان را متوجه می‌کند که یک بار کوه را ببین، زمین را ببین و ببین که زمین را خدا چه رقم آفریده، پس در آفرینش خود ملتفت شد. محور سوم بحث از نبوت و گوشه از وظایف پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم که در مجموع اهداف سوره های مکی را تقویت می کند، برای ما شما پیام های متعددی را رابطه به مسئله توحید، رسالت و معاد می دهد. امام مالک و مسلم، ابو داود، نسائی از حضرت نعمان بن بشیر رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم سوره مبارکه هل اتاک را در نماز جمعه به مسلمانان تلاوت کرده. بنان خوب است که خطیبای ما این سوره را هم در نماز جمعه تلاوت بکند. بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتاك حديث الغاشيه؟ آیا رسیده است تو را سخن پوشنده روز قیامت و حوادث وحشتناک آن روز؟ هل اتاك حديث الغاشيه؟ آیا رسیده است تو را ای پیغمبر حدیث سخن پوشنده، الغاشيه پوشنده، که روز قیامت که حوادث وحشتناکش به تمام عالم پوشیده است. غاشیه از غشاوه به معنای پوشاندن است و نام زمانهای قیامت به او داده شده است. وجوهن، اون روزی که سخنش پوچیده است و هیچ کسی آگاهی از او نداره که در کدام تاریخ وقوع پیدا می کند. روزش که در وقت وقوعش وجوهن یومئذ خاشعه، رویها در آن روز خار و خاشه باشد، گروه خار می باشد. عاملت ناصبه، آنهایی که پیوسته عمل کردن و خسته شدن و نتیجه از اعمال خود را به دست نیاوردن. وجوه یومئذ خاشعه، رویها در آن روز خار و خاشه و ذلیل باشند. کدام روی؟ عاملت ناصبه، آنهایی که پیوسته عمل کرده و خسته شدن و نتیجه به حالشان داده نشد. زحمت که کشیده ولی زحمتش کلش در راه خلاف دین بود، ای کلش به بت‌ها و به الهه غیر الله بود. تسلا نارن حامیه، در آیند به آتش گرم و سوزان. تسقا من عین آنیه، نوشانده شوند از چشمه آنیه نهایت گرم و داغ. نوشانده شوند از چشمه نهایت گرم و داغ. لیس لهم طعام الا من ضریع، نیست ایشان را خوراک جز درخت خاردار. جز درخت خاردار دیگه چیزی برش داده نشود. ضریع خار است که هنگامی که تر باشد عرب آن را شبرخ میگویند و هنگامی که خشک می شود آن را ضریع میگویند. گیاه سمی و بعضی گفتند که ضریع به معنای طعام است که دوزخیان از آن میگیرند. لا یسمنو، ایتو درخت خارداری است، ایتو طعام خارداری زننده است. لا یسمنو ولا یغنی، که نه فربی کند خورنده را، ولا یغنی و نه دفع کند من جوع گرسنگی را. نان است میخورد و چاقش نمی کند، نان است که گرسنگیش را دفع نمی کند. یک گروه اصلا که عمل کردن، عاملتون ناصبه، عمل کردن ولی نتیجه از عملشان را به دست نگرفتن. چرا یک انسان نتیجه از عمل نمیگیرد؟ که دو چیز عمل نداشته باشد. موافقت با شریعت الهی و به خاطر خدا نباشد. هر عملی که عاملت الناسب است کدام عمل است؟ او عملی که ولو که شرعی باشد خب به خاطر خدا نباشد. و او عملی که به خاطر خدا باشد خب مطابق با شرع نباشد. اصلی زحمت کشیدن است و الله پاداش نمیده. وجوه یومئذ ناعمه، رویها در آن روز تر و تازه باشند. بعضی روزها در او چی باشند؟ تر و تازه. لسعیها راضیه، زیرا از سعی و تلاش خود خوشنود است. چرا راضی است؟ سعی تلاش کرد منتج به نتیجه شده. هر عملی کرد الله برش پاداش میدهد. فی جنت عالیه، به اساس او اعمالی که نیک کردن و سعی خود راضی شدن قرار میگیرند. فی جنت عالیه، در بهشت بلند، در بهشت مقام بلند قرارگاهشان میگیرد. ایتو بهشت بلنده که لا تسمع فیها لاغیه، نمشنوند در آن سخن بیهوده را، سخن بیهوده را نمشنوند. فیها عین جاریه، در آن چشمه های جاری است، فی جنت عادی نیست. فیها سرور مرفوعه، در آن تخت های بلندی است. فیها سرور مرفوعه، در آن تخت های بلندی است. و اکواب موضوعه، و قدح های در کنار این چشمه ها نهاده شده است. و اکواب موضوعه، پیاله ها در کنار ازی گذاشته شده است. و نمارق مصفوفه، و نمارق مصفوفه، و بالش های مرتب، و زرابی و مبثوثه، و فرش های فاخر گسترده. الله این چیزا را برشان میدهد. کسایی که سعیشان، تلاششان مطابق به حکم الله و به خاطر الله بود، نتیجه چمی که داخل میشه به جنت بسیار بلند. در اوجا سخن بیهوده را نمشنوند. چشم های جاری در آنجا وجود دارد. تخت های بلندی در آنجاست. و قدح های در کنار ازی جوی ها. و نمارق مصفوفه، و بالش های مرتب، و زرابی و مبثوثه، فرش های فاخر و گسترده. بناهن ای انسان، تلاش درست بکن، زحمت درست بکن، خدا نخواسته تلاش بکنی و نتیجه نگیری. پس چی بکنیم که ما تلاش های ما درست شود و سعی ما مشکور شود؟ الله میگه در یا عالم بی اندیش و غیر الله ختم بکن. هر قدر که در پهلوی الله اله دیگری باشد سعی باطل است. افلا ينظرون الى الابل، بنابر این که سعی خوب شد در جهان بی اندیش. افلا ينظرون، آیا ندیدند، نظاره نمی کنند، الى الابل، به شتران، کیف خلقت، چیگونه آفریده شده. به شتران یک بار نمی بینه چیگونه آفریده شده. هر کسی که یعنی کوچکترین چیز را، قرآن کریم در اینجا می خواد اما نزدیکترین چیز را برای انسان نشان بده. عرب ها با شتر بسیار سر و کار داشتند، چون در او سرزمین آب کم بود، بنان این شتر یگانه وسیله حمل و انتقال بود که هم در گرمی مقاومت میکرد هم در مقابل تشنگی. ایره برش پیشکش میگه همی شتری که همیشه تو با او هستی. افلا ينظرون الى الابل، آیا نظاره نمی کنند به سوی شتران، کیف خلقت، چگونه آفریده شده. یک بار بیان چی گردنش چرا این رقم است، در این چرا قگبی است. وقتی که این خاره که میخوره تعجب بکنی چی رقم زخم نمیشه. این ذخیرگاه آبی که در درون امرای خود دارد، این ذخیرگاه دیگری که اشه هم داره، اگه چیزی نخورد از اون مصرف میکنه و حوصله و طاقتش. این پاهایش در نظر نمیگیره که عجیب است، این چرا این سمای عجیبی دارد. هر یک نکته ایشا که در نظر بگیری و ایره منحیش یک وظیفه کارخانگیتون بگیرین، در این بیاندیشین که این حیوان چی رقم است. ولی الحمدلله اینترنت وجود داره، یک بار مراجعه بکنید. باز کلش بعد بیان میکنه که این شطور چی خواهصایسی دارد. عبدالله ابن باز رحمت الله علیه، الله را ببخشه، کسی برش گفته بود که چی میخوایی در دنیا که باید میداشتی؟ گفت یک باری شطور را میدون که همی آیه الله جل جلاله را یک بار در روز تحقیق میکنم که ده چی است. و متاسفانه که ما چشم ندارم که ای را میدیدم که شطور یعنی چی. و و چی رقم حیوانی است و چی درس انسان از او باید بگیرد. یقینا باید انسان در این بیاندیشد. و اما چیز در این زندگی ما شما که است مایه عبرت است. و الى السماء کیف رفعت، و با سوی آسمان ندیدن که چگونه برافراشته شده، یا آسمان چگونه برافراشته شده، یک بار بالا نظر نمی کند. و الى الجبال کیف نصبت، و یا نظر نمی کنند به کوها، کیف نصبت، چگونه استوار شده، چگونه جای به جای شده. و الى الارض کیف سطحت، و به زمین نمی بینه که چگونه گسترده شده، چگونه هموار شده. فذکر، پس پنده به قرآن کریم، انما انت مذکر، جز نیست که تو فقط پنده هندی. فذکر انما انت مذکر، پند بده بار بار به این قرآن، جز نیست که تو فقط پنده هندی. وظیفه یک مسلمان امیست، لست علیهم بمسیطر، و هرگز نیست تو بر ایشان بمسیطر مسلط، بر اینها تو مسلط نیستی که با فشار دین خود را بر اونها بقبولانی. الا من تولى و کفر، مگر بر آن کسی که بعد از پذیرش از دین تولى، رو بگردانید و کفر و انکار بکند. ببین، فذکر ای پیغمبر، تو فقط تذکر بده، پند بده. انما انت مذکرون، جزی نیست که تو فقط پندهنده است. لست علیهم بمسیطر، تو نیستی بر ایشان مسلط و نگهبان که اینها را به زور به طرف دین بکنید. هیچ کس کار نداشته باشم، بیخی آزادی است. کسی که میاد دلش مسلمان شد مسلمان، کسی که مسلمان از دلش شد پس کافر شد. نه، الا من تولا، مگر مسلط استی بر او انسانی که بعد از کلمه گفتن لا اله الا الله تولا، رو بگرداند و کفر، کافر شد. به او باز مسلط استی. از این خاطر پیامبر چی میگه؟ من بدل دینه فقتلو، هر کسی که بعد از قبول کلمه توحید منکر میشد بکشد. چرا اینجا میگه که الا من کفر، الا من تولا و کفر، مگر کسی که بعد از قبول از دین رو بگردانید و کافر شد. برای تو مسلط استی، بنان خونش حاضر است. از ما چند چیز داریم. یکی خوب مرتد است، کسی مرتجع است، مسلمان است، کافر شد. برای از این انسان حکومت اسلامی چی میگه؟ علما پیش میرد برش میگه از خدا بترس، احمق خدا، چرا دین ایلا کردی؟ تو چی خوب بدی داری دین دیدی که ای را ترک کردی؟ و به عباره سوال بسیار جالب، کدام خوبی در دینی که تو به او رفتی در او جا است که در اسلام نیست، که ما بر تو اجازه بتیم که برو مسیحی شو میشینی، اما خوبی که مسیحیت دارد نسبت به اسلام چی است که تو را بگذارم که او جا برو و بعد بگم خیر است؟ و کدام خوبی در اوجا است که اسلام ندارد؟ امیر توضیح بده. هرگاه تثبیت کرده نمیتونی که کل خوبی های ادیان الهی در این دین است، اما خوبی در اینجا وجود دارد، پس ترک دین جز فریفتن و خود را فروختن چیز دیگری نیست. پس وقتی که خود را مفروشی، خود را در اسلام ملعبه قرار دادی، بر حریم دین تجاوز میکنی، مکلفیت ما ایست که از حریم خود دفاع بکنیم. این مکلفیت ماست. بنان به خاطر دفاع از دین ما، از اینکه ناامنی در جامعه ما پیدا کردیم، به خاطر اینکه خود را فروختی، نوکر شدی، مزدور شدی، و ما نمیخوایم که این دین ای تو معلبه قرار بگیرد، بنان تو را جزاءً میکشه، جزایت امی است. یا باید پس مسلمان شوی یا باید کشته شوی. فیعذبه الله العذاب الاکبر، پس عذاب میکنند او را الله جل جلاله به عذاب بزرگتر. به عذاب بزرگتر هم در دنیا و توسط تو میکششن و در آخرت هم عذاب الله برش میدهد. این الینا ایابهم، مسلمن با سوی ماست برگشتشان. این الینا ایابهم، مسلمن با سوی ماست بازگشتشان. ثم این علینا حسابهم، باز بر ماست حسابشان. ثم این علینا حسابهم، باز حسابشان هم بر بالای ماست.